4,74, a w środę cebula złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 marca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Krakowski szpital MSWiA zmaga się ze skutkami cyberataku. Intensywne walki w obwodzie kurskim w Rosji. Agenci Secret Service postrzelili uzbrojonego mężczyznę w pobliżu Białego Domu. Szpital MSWiA w Krakowie stał się celem cyberataku. Część systemów w szpitalu została na krótko przejęta przez hakerów. Nie ma zagrożenia dla życia oraz zdrowia pacjentów. W szpitalu przebywa 100 osób. Pacjenci, którzy są leczeni, są bezpieczni, ale chorzy, którzy mieli zostać przyjęci wczoraj i dzisiaj, zostali skierowani do trzech innych szpitali w Krakowie. Celem ataku był system EDM, czyli elektroniczny system dokumentacji medycznej. Szpital został całkowicie odcięty od sieci internetowej, mówi dyrektor szpitala dr Michał Zabojszcz. Systemy komputerowe wszystkie nie działają, przeszliśmy na pracę analogową, pracę papierową. Jak dodaje dyrektor szpitala, sprawcy ataku pozostawili wiadomość po zablokowaniu systemu. Pojawiła się informacja od tych osób, które dokonały ataku, z żądaniem skontaktowania się z nimi. Tym już zajmuje się policja. W czasie ataku mogło dojść do kradzieży danych pacjentów i pracowników, a także podwykonawców szpitala. Obecnie niemożliwa jest między innymi rejestracja telefoniczna pacjentów. Trudności mogą też występować w pracy oddziałów szpitala w Tarnowie i Nowym Sączu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rosjanie przesuwają swoje pozycje w obwodzie kurskim. To obecnie jeden z najintensywniejszych odcinków frontu. Rosjanie próbują otoczyć stacjonujących w regionie ukraińskich żołnierzy i odciąć im logistykę, mówi im Polskiemu Radiu ukraiński ekspert wojskowy Aleksandr Kowalenko. Dodał, że drogi prowadzące do Sudży znajdują się pod kontrolą wojsk rosyjskich. Rosjanie używają pocisków artyleryjskich różnego kalibru. Dużym zagrożeniem są też drony, zwłaszcza drony światłowodowe. Stanowi to poważny problem. Серйозна проблема на оптоволокні, саме FPV-дрони, то так, цей момент має місце мати. Według ukraińskiej prawdy Rosjanie przedostali się do Sudży za pomocą podziemnej rury, którą do 1 stycznia 2025 roku było wykorzystywana przez Rosję do dostarczania gazu do Europy przez Ukrainę. Agenci Secret Service postrzelili uzbrojonego mężczyznę w pobliżu Białego Domu. Wcześniej doszło między nim a funkcjonariuszami do zbrojnej konfrontacji. Policja zgłosiła w sobotę, że osoba o skłonnościach samobójczych wyruszyła z Indiany, prawdopodobnie do Waszyngtonu. Agenci Secret Service zlokalizowali pojazd mężczyzny, dostrzegli go, gdy pieszo zbliżał się do Białego Domu. Pożar lasu w nowojorskim Long Island. W dużym stopniu strażakom udało się opanować sytuację, ale w żywioł jest wciąż bardzo niebezpieczny. Zamknięty został odcinek lokalnej autostrady. Filmy wideo, które zamieszczane są w mediach społecznościowych, wyglądają szokująco. Widzimy na nich ogromne kłęby dymu zbliżające się do jednej z lokalnych dróg. Ogień szybko się rozprzestrzenia ze względu na silne podmuchy wiatru. Gubernator Nowego Jorku Katie Hall ogłosiła stan wyjątkowy. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo to właśnie wiatr jest naszym największym wrogiem. Musieliśmy przeprowadzić ewakuację ludzi. Odpowiednie służby pozamykały drogi, informuje gubernator Nowego Jorku. Najgorsza sytuacja jest w hrabstwie Suffolk. Tam pożar został opanowany w 50%. Walka z żywiołem może potrwać jeszcze wiele godzin. Nie odnotowano do tej chwili ofiar śmiertelnych. Jeden ze strażaków został hospitalizowany z poparzeniami drugiego stopnia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Tachlowski. W Białymstoku upamiętniono zdarzenie, które mogło kosztować życie wielu mieszkańców miasta. W 36. rocznicę wykolejenia cystern z chlorem parlamentarzyści, wojewoda, władze miasta i mieszkańcy zebrali się przy pomniku przy ulicy Poleskiej, w miejscu, w którym pracowali wtedy ratownicy. Jednym z pierwszych kolejarzy na miejscu wypadku był Jan Olifieruk. Pomagał w zabezpieczeniu wykolejonych wagonów. Cysterny wywrócone były na tą stronę i ja tutaj podciągałem tą spycharką te cysterny. Tu pracowałem dzień, noc i dzień. Cztery cysterny wykoleiły się, a następnie osunęły na pobocze torów. Każda zawierała od 43 do 52 ton ciekłego chloru. Ówczesne władze komunistyczne tę wiadomość zachowały dla siebie, narażając na ogromne niebezpieczeństwo mieszkańców. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Bardzo szybko później podjęto decyzję, że przez Białystok nie będą przejeżdżały transporty chloru. Głoszenie było, żeby na piętro wychodzić, żeby nie wychodzić na podwórko. Później podali do wiadomości, że na szczęście wszystko w porządku, nie rozczelniło się. Strach ogromny był. W rocznicę wydarzeń w kaplicy ewangelicko-augsburskiej w parafii prawosławnej, a także w katolickim sanktuarium w Białymstoku odprawiono msze dziękczynne. To był serwis Trójki.

Mówił Adam Małysz, inny Adam Malecki. Z mikrofonem udał się do padoku przed sezonem Formuły 1. 24 of the world's top drivers meet at Silverstone for the Grand Prix of Europe. And it's Alfa Romeo's number 2, Giuseppe Farina. Ach, będzie ryk silników w programie. Porozmawiamy o narciarstwie alpejskim, kolarstwie, również tym w amatorskim wydaniu, być może przede wszystkim właśnie amatorskim. Odwiedzimy stadiony europejskie, a także zajrzymy do tenisowego raju. I odwiedzi nas Magdalena Piekarska-Twardochel, prawda? Szczegistka. Tak, będziemy rozmawiali o igrzyskach wojskowych. Proszę Państwa, trzecia strona medalu współtworzona jest również oczywiście przez naszych słuchaczy. Czekamy na Państwa uwagi, relacje i spostrzeżenia. Może ktoś wraca na przykład z biegu Piastów i nas słucha, a może ktoś ma coś do powiedzenia o kombinezonach norweskich skoczków. Dwie dwójki i siedem trójek. Elżbieta Różycka na posterunku, a teraz sprawdzimy, co działo się przy niedzieli w sporcie, Darku. Najpierw królowa sportu i halowe Mistrzostwa Europy w Apeldoorn i znakomite wiadomości z bieżni kilka minut temu. Anna Wielgosz, no kilkadziesiąt, bo już 30 minut temu wywalczyła złoty medal w biegu na 800 metrów. O 18.37, tak jak wspomnieliśmy, finał sprintu na 60 z udziałem Ewy Swobody. Nie była dziś zbyt szybka, 7.12 i 7.14, no ale może będzie musiała pobiec trochę szybciej, aby sięgnąć po złoto. Niestety zawiódł Konrad Bukowiecki, nie przebrnął kwalifikacji w pchnięciu kulą. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie za nami dwa z trzech zaplanowanych na dziś meczów i najpierw GKS w Katowicach 1-0 pokonał Zagłębie Lubin. Pogratulowaliśmy trenerowi GKS-u, odpisał, że codziennie słucha trójki. Mówimy oczywiście o Rafale Guraku. Potem Lechia w Gdańsku przegrała z Górnikiem Zabrze 1-2, robiąc kolejny krok w stronę degradacji. O 17.30 pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu Widzewa Łódź z mistrzem kraju Jagiellonią Białystok. Darku, pozwolisz, że będę kontynuował wątek piłkarski? Oczywiście, twoja jest Premier League. Tak jest, Chelsea zdążyła w Premier League wygrać 1-0 z Leicester, a Tottenham zremisował po 2 z Bournemouth. Przed nami klasyk i starcie United kontra Arsenal. Faworytem oczywiście kanonierzy są wiceliderem tabeli Czerwone Diabły na wstydliwym dla nich miejscu 15. Tak, to wstyd? No dla Manchesteru United. No nie wiem, A City jak? City też cienko, wczoraj przerżnęło mówiąc kolokwialnie. Kryzys w Manchesterze. Tak, z Nottingham Forest 0-1. Pod siatką Jastrzębski Węgiel wygrał ze Stalą Nysa do zera, jak na mistrza kraju przystało, to w plus Lidze Panów oczywiście, a w Tauron Lidze Pań, Grot Budowlany Łódź po tiebreaku poradziły sobie z Chemikiem Police. Kolarstwo? To proszę ja? Bardzo, ty? Dobrze. Stanisław Aniołkowski, dziś 11 na pierwszym etapie kolarskiego wyścigu ku słońcu, czyli Paryż-Nicea. Po finiszu z peletonu zwyciężył dobrze znany z Tour de Pologne Tim Mellier. Wczoraj Stradę Bianche, piękny wyścig i pań, i panów. I pech Polaków. I pech Polaków. Powiemy o tym dwa słowa później. W Trondheim w Norwegii, gdzie słońca mało, zakończyły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. W ostatniej konkurencji biegu kobiet na 50 km zwyciężyła Szwedka Frida Karlsson i wyprzedziła dwie Norweżki, Heidi Wenk i Teresę Johaug. Tymczasem w Ore w Szwecji, w alpejskim Pucharze Świata, dziś slalom pań i zwyciężyła Austriaczka Katarina Truppe przed rodaczką Katariną Linsberger, czyli byłą mistrzynią świata, oraz wybitną Amerykanką Mikaelą Shiffrin. Panowie rywalizowali w Kvitfjell w Norwegii na trasie Supergiganta. Wygrał Dominik Paris. Włoch wyprzedził Kanadyjczyka Jamesa Crawforda i Słoweńca Michę Chrobata. Tak, a Marco Odermatt czwarty, więc cały czas mocna pozycja w wyścigu po kryształową kulę. Lider, zdecydowanie. Absolutnie. Nie po raz pierwszy. No dobrze, to muzycznie zacznijmy od Placebo, a potem będzie tylko ciekawiej. What's wrong? To była grupa Placebo, 17 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo trójki, trzeciej strony medalu i teraz będziemy się chwalili tym, jak spisali się nasi lekkoatletyci, jak ciągle się spisują w halowych Mistrzostwach Świata w Apeldoorn. Przed tygodniem, gdy zapowiadaliśmy, Darku, tę imprezę, to zarówno Sebastian Chmara, czyli obecny prezes Polskiego Związku Lekki Atletyki, jak i Marek Plawgo, były wybitne lekkoatleta, mówili, że należy się spodziewać trzech, może czterech medali. Cztery medale już są. Jest szansa, jeszcze wisi jeden w powietrzu. Jest szansa na piąty. Cieszymy się bardzo z tego dzisiejszego, bo to złoty medal Anny Wielgosz na 800 metrów. Ania jechała do Holandii jako liderka list europejskich rankingowych i poradziła sobie doskonale z tą presją. Tak samo jak Kuba Szymański, on też był na prowadzeniu tych list europejskich, myśląc o biegu na 60 metrów przez Płotki. I w piątek też dźwignął presję i ten złoty medal wywalczył. Posłuchajmy tego, co powiedział po starcie. To znaczy tak od początku aż nie byłem tego w 100% pewien, ponieważ no, przekroczyłem tą metę bardzo blisko Francuza, ale gdy zobaczyłem swoje nazwisko na telebimie, to no, poczułem się jak bohater trochę narodowy, można powiedzieć, związany z lekkoatletyką, bo jednak to złoto no, dużo znaczy. Od 41 lat nie mieliśmy złotego medalisty na takiej imprezie. Czuję się spełniony, wykonałem zadanie w 100% i ta cała presja, granie z mojej strony wabank, bycie pewnym siebie, nieustraszonym, odpłaciło mi po prostu dwukrotnie w tym smaku, jeśli chodzi o zdobycie tego złotego medalu. Ale wiadomo, Europa się obudziła, był dobry poziom, bardzo dobry nawet, najlepszy chyba w historii halowych mistrzostw Europy, jeśli chodzi o medalistów. Natomiast mimo, że nie pobiegłem 7.39, to i tak pobiegłem na bardzo dobrym poziomie. Pobiegłem taki wynik, który był nieosiągalny dla każdego zawodnika z Europy w tym sezonie. Wielkie brawa dla Kuba Szymańskiego, wielkie brawa także dla Maksymiliana Szweda. On dość zaskakująco dla ciebie, Darku, wywalczył ten srebrny medal w biegu na 400 metrów? No oczywiście, aczkolwiek słysząc jego wypowiedzi i przed finałem i już po tym, jak zdobył medal, to nabieram jakby przekonania, że to nie jest przypadek absolutny, bo on odnosił sukcesy już w kategoriach młodzieżowych, zresztą ten jego wynik z finału to jest rekord Europy do 23 lat. Potwierdzam. Więc to jest wciąż bardzo perspektywiczny zawodnik i mam nadzieję, że będzie się rozpędzał. Mało tego, on był naprawdę o włos od tego, żeby zdobyć złoty medal, bo tam zabrakło pewnie 2 metrów, żeby wyprzedził tego Węgra i byśmy się z tego bardzo cieszyli. Ten gość ma dopiero 20 lat i mnóstwo uroku. Proszę posłuchać. Jestem przeszczęśliwy. Spodziewałem się, że to tak wyjdzie. Zostało mi jeszcze trochę siły, jakby to było 410 metrów, to myślę, żebym dał radę. Ale ta prosta jest krótka, więc nie dałem rady dogonić, ale już mam tylko w głowie ten medal, że chcę już iść na ceremonię i go odebrać. To był taki wyrzut endorfin, że naprawdę nawet żadnych mroczków, żadnych zawrotów głowy, kwasu nawet nie czułem. Po prostu byłem szczęśliwy, że udało mi się zrealizować to marzenie. Biegnąc po prostu z tą flagą, czułem się jakbym latał, jakbym swoje marzenie spełnił. Motywacja rośnie, głód rośnie, ale jak już mówiłem, zimna głowa. Nie będę, jak to się mówił, osiadał na laurach? Nie będę spoczywał, tak? Na laurach, nie pamiętam już. To na pewno nie jest koniec, tak? Muszę teraz myśleć o dalszej części sezonu, bo hala to jest tylko okres przejściowy. Mi tutaj zaprognozowała świetny sezon. Naprawdę mogę zrobić wielkie rzeczy. Teraz myślę tylko o tym, żeby się napić wody, bo już czuję się odwodniony. Na pewno będę jakoś świętował, jeszcze nie wiem jak. Coś się wymyśli. Mówiłem, że wspaniały chłopak. Tak, to jest takie młode pokolenie zawodników. Bardzo się ciekawie ich słucha, mam wrażenie, bo to są zawodnicy, którzy chyba już mimo młodego wieku mają świetnie przemyślane to, co robią. Wiesz, Darku, że lekkoatletów z reguły słucha się dobrze. Tak. Ja jestem też pod wrażeniem tych 800 metrowców. Mamy też takich trzech młodych, bo wiadomo, Marcin Lewandowski i Adam Krzot. Adam Krzot już po prostu na emeryturach sportowych, no ale ktoś im tutaj szykuje po prostu następstwo fajne. Bartosz Kitliński przewrócił się w półfinale, wszedł do finału, tam walczył też o włos od medalu, niewiele zabrakło. Piękna sprawa i pięknie się go słucha. Także czekam, aż naprawdę ugruntują sobie miejsce na podium. Możemy obiecać Państwu, że sprowadzimy tych młodzian prędzej czy później do studia trzeciej strony medalu. Porozmawiamy z nimi na żywo, bo chcemy trochę im ukraść tej młodzieżowej energii. Co tu kryć? Bardzo dużo młodzieżowej energii ma Pia Skrzyszowska, która nie raz była w trzeciej stronie medalu. Ona też jest ciągle bardzo młodą zawodniczką, ma 23 lata, ale w porównaniu do Maksymiliana Szweda jest utytułowana i doświadczona, a w piątek pobiegła w Apeldoorn po brązowy medal w biegu na 60 metrów przez Płotki. Zdecydowanie jestem bardzo szczęśliwa, że dowiozłam ten medal, że to zrobiłam tutaj, bo celowałam od początku sezonu w medal, w dobre wyniki. Sezon wyglądał różnie, bo biegałam powyżej 8 sekund, co było troszeczkę zaskakujące w moim wykonaniu. Dlatego cieszę się, że tutaj miałam 3 wyniki na poziomie 7,80 i się rozkręcam i idzie mi coraz lepiej, więc ten brąz tutaj dla mnie po wszystkich perypetiach, po tym, że mnie 2 lata temu na Mistrzostwach Europy nie było, dla mnie to w tym momencie smakuje jak złoto. Cierpliwości, mniej łez, ale byłam ogólnie spokojna pomiędzy łzami. Pomiędzy tym płaczem, ale no myślę, że to jest taki ten rok też po igrzyskach, gdzie trochę tak, mimo że chcesz, to tak troszeczkę dajesz sobie na luz i potrzebujesz tak się powoli wdrożyć w to, żeby znowu dodać do tej rywalizacji. Cieszy mnie na rzecz, że te turnieje mi dobrze wychodzą, że ja się czuję dobrze w tych turniejach, na tych mistrzostwach. Ja jakby chodzę mocno nakręcona, taka skupiona i jakby to mi sprawia najwięcej przyjemności. Kapitalnie słucha się naszych młodych lekkoatletów. Proszę im kibicować. 23 minuty po godzinie 17. Nie kończymy z lekkoatletyką. Darek wspominał, że o 18.37 Ewa Swoboda wystartuje w finale 60. Liczymy na to, że zakręci się wokół podium. Natomiast po piosence porozmawiamy z byłym znakomitym lekkoatletą, który biega 200 metrów poniżej 20 sekund, Marcinem Urbasiem, który skomentuje to, co wydarzyło i co ciągle dzieje się w Apeldoorn. Dwadzieścia sześć minut po godzinie 17. My pozostajemy w tematyce królowej sportu, lekka atletyka teraz na fali, bo kończą się Mistrzostwa Europy. Za chwilę, niemalże za 2 tygodnie Mistrzostwa Świata też pod dachem, a z nami na antenie jest mistrz Europy sprzed 23 lat z Wiednia na 200 metrów. To twoja specjalizacja, Marcin Urbaś. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Marcin, zapytam się ciebie, jak tam twoje odkrycia podczas tych mistrzostw? Mówiło się, że lekka w delikatnym dołku, a tu proszę, 2 złota, srebro, brąz, jeszcze się coś może wydarzy? No tak, no może jeszcze się coś wydarzy faktycznie. W większości przypadków nie są to jakieś takie wielkie zaskoczenia, bo i Kuba Szymański na Płotkach i Pia Skrzyszowska też w biegu płotkarskim, no można się było tego spodziewać, że będą walczyć o miejsca medalowe. a właściwie Kuba Szymański od początku był postrzegany jako taki zdecydowany faworyt, no bo jednak rekord życiowy 7:39, drugi wynik w Europie, w historii Europy, no to naprawdę może robić wrażenie i działać na wyobraźnię. Dlatego tutaj wielkiego zaskoczenia nie było, no tylko było pytanie, czy uda mu się wywalczyć ten złoty medal. No ten złoty medal udało mu się wywalczyć. 7:43, doskonały wynik. Pia Skrzyszowska, trzecia, 7:83, też bardzo dobry występ, bo to jej najlepszy wynik w tym sezonie i raptem 600 sekundy wolniej od rekordu życiowego. Więc te dwa medale na Płotkach były jakby takie oczekiwane. Dużą niewiadomą był na pewno start Maxa Szweda, który był bardzo dobry przed startem na Mistrzostwach Europy w Apeldoorn. No ale no, taka impreza mistrzowska tutaj się charakteryzuje tym, że tu się walczy o medale, nie o wyniki. I nie wiadomo było, jak ten młody Max Szwed sobie poradzi w tej stawce. Poradził sobie doskonale, srebrny medal, właściwie prawie złoty, jakby tam jeszcze 3 metry tego dystansu więcej, może 5 było, to pewnie by sobie tam poradził i jeszcze wysunął się na prowadzenie. No ale rekord Polski Marka Plawgi poprawiony po 23 latach i jednocześnie rekord Europy do lat 23. Szacunek, naprawdę maksymalny, tym bardziej, że Maksymilian Szwed, niespełna 21-latek, ma przed sobą jeszcze właściwie całą karierę. No i właściwie sprzed chwilki czwarty medal, Ania Wielgosz, z dużą klasą zdobyty złoty medal. Dziewczyna, która właściwie przez wiele lat radziła sobie sama, już chciała rezygnować też kilka razy, ale jednak to samo zaparcie na wysokim poziomie dała radę. Pobiegła pięknie taktycznie, zarówno półfinał, jak i finał, samodzielnie prowadząc biegi, bo wiedziała, na co ją stać, biegła na swój czas, nie patrzyła, nie oglądała się na inne zawodniczki. No i pobiegła też swoje w tym finale, to wcale nie był bieg rekordowy, ale ona wiedziała doskonale, jak od początku do końca ma pociągnąć ten bieg, ma go poprowadzić samodzielnie, tak też zrobiła od początku do końca sama. No i z tego ten złoty medal. No, wspaniały start tej naszej czwórki. Jeszcze mamy Weronikę Lizakowską przed nami na 3000 metrów. Może tam się coś jeszcze uda Weronice powalczyć. W kontekście walczyła na 1500, zobaczymy. Ale trochę zabrakło. No tam zabrakło niestety. Może to jest trochę za szybkie dla Weroniki, taki sprinterski dystans wręcz. W tych dwóch jej czołowych dystansach, ale na 3000 może poradzić sobie lepiej. Kto to wie? No i Ewa Swoboda oczywiście, na którą czekamy, która może teraz nie wygląda i sprawia wrażenie takiej nie w dyspozycjach życiowych, ale Ewa lubi zaskoczyć i trzymamy kciuki, żeby w tym finale pobiegła najlepiej jak potrafi. No, musi dziesiątkę, przynajmniej jedną dziesiątą urwać w tym finale względem tego, co biegała w eliminacjach i w półfinale. Jeszcze nawiążę do 400 metrów, bo pod nieobecność Natalii Bukowieckiej Dedomo Kaczmarek, pod nazwiskiem Kaczmarek, osiągała największe sukcesy. Natalia kontuzjowana, a przypomniała o sobie Justyna Święty-Ersetic, piąte miejsce. Też fajna sprawa, że nie poddaje się Justyna. Też wybitna 400 metrówka. Dokładnie. W ogóle Justyna się bardzo zmieniła wizualnie w tym roku. Ja nie mam informacji żadnego o jej treningu, czy tam się coś w tym treningu zmieniło, natomiast bardzo mocno poszła w odtłuszczenie. Jest wyżyłowana do granic możliwości. Każdy gram jest ważny w kontekście tego stosunku masy do mocy. No i to skutkuje, bo ona jest właściwie na poziomie takim prawie że najlepszym w swoim życiu. To tak w sumie daje jakiś pomysł na to, jak ona może biegać w sezonie letnim i gdzie tu już wszyscy się zastanawiali, czy czasem Justyna nie będzie kończyła powoli kariery, jak jej koleżanki, które w tym sezonie kończyły. No to Justyna tutaj jakiś renesans się pojawia, w jej przypadku jakieś odrodzenie. Takie totalne. I to bardzo dobrze. No, fajnie, że dojść do tego finału. W finale no, już nie dała rady powalczyć o medal, ale piąte miejsce, 59 w tym biegu finałowym, to bardzo dobry prognostyk przed letnim sezonem. Marcin, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Prosimy o kolejne komentarze. Świetnie się ciebie słucha. Przypominamy, Marcin Urbaś to jest jedyny Polak, który przebiegł 200 metrów poniżej 20 sekund. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo. Dos, tres, catorce. 17.35 na trójkowym zegarze. To znaczy, że od 5 minut trwają dwa ciekawie zapowiadające się spotkania piłkarskie. Widzew w Łodzi gra w PKO Ekstraklasie z Jagiellonią. Białystok remisuje 0-0. Podobnie jak w Premier League Manchester United z Arsenalem. Patrząc na to, co wydarzyło się w naszej piłce kopanej na najwyższym poziomie, to wcześniej GKS Katowice 1-0 grał Zagłębie Lubin, a Lechia Gdańsk przegrała z Górnikiem Zabrze 1-2. Wczoraj czarna sobota w skokach narciarskich i nie chodzi tylko o poziom naszych reprezentantów, ale to, co się wydarzyło w Norwegii na zakończenie Mistrzostw Świata. Wybuchł skandal, afera, jakiej nie było bodaj, a dotyczy ona nielegalnej ingerencji Norwegów w szycie kombinezonów skoczków. Srebrny medal Mistrzostw Świata z dużej skoczni stracił czempion z obiektu normalnego, czyli Mariusz Lindvik. Zdyskwalifikowano również Johanna Andre Forfanga. A o tym, co tam się wydarzyło, mówi mistrz wyjścia z progu i lądowania obunu Szkuba Niziński. Od wczoraj wrze w środowisku skoków narciarskich. FIS zaczął stanowcze działania. Przed południem dzisiaj ogłoszono utworzenie niezależnej komisji badawczej i wysłano do mediów także specjalny komunikat w sprawie Mariusza Lindvika i Johanna Andre Forfanga. Obaj zostali zdyskwalifikowani, ale to nie koniec, bo także postępowanie toczy się w sprawie jednego z zawodników kombinacji norweskiej. A ja przypomnę, że afera wybuchła po ujawnieniu nagrań sugerujących nielegalne modyfikacje kombinezonów, co ujawnił dziennikarz Jakub Balcerski ze sport.pl, publikując nagranie na platformie X. To wywołało protesty ze strony reprezentacji Polski, Austrii i Słowenii. A prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz jest zbulwersowany postawą Norwegów. Jednocześnie cieszy się z tego, że kilka mocnych federacji działa w tej sprawie wspólnie. Oczywiście z jednej strony to jest bardzo smutny dzień dla dyscypliny, dla skoków narciarskich, ale z drugiej strony też jakby pokazanie, ile problemów jest i ile jest niedociągnięć, jeśli chodzi o sam system. Dlatego też z naszej strony o tyle to był dobry dzień, że wszyscy się zjednoczyli. Graliśmy jakby do jednej bramki. Nie mówiąc już nawet o naszym zespole, tego co od dawna wymagałem, czyli że stoimy murem wszyscy za prawdą i tym, że jeśli walczymy, to walczymy właśnie o swoje, bo jesteśmy po pierwsze mocnym narodem, ale po drugie też wypracowaliśmy sobie pewną pozycję w skokach narciarskich i nie powinniśmy się ukrywać, czy jeśli nam nie idzie, robić jakby krok wstecz. My musimy iść cały czas do przodu i pokazywać, że dalej Polacy są bardzo silni i wrócimy jeszcze mocniejsi niż byliśmy poprzednio. Dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile oficjalnie potwierdził, że norwescy skoczkowie oszukiwali. Powiedział, że to jeden z najciemniejszych dni dla skoków narciarskich i będziemy się zastanawiali nad dalszymi konsekwencjami. Grzmiał w rozmowie z Eurosportem. Teraz FIS zamierza dokładnie zbadać skalę problemu, co może rzucić nowe światło na uczciwość rywalizacji w skokach narciarskich. Wyniki dochodzenia mogą przynieść dalsze konsekwencje dla kadry Norwegii i wpłynąć na przyszłe regulacje sprzętowe w tej dyscyplinie. Norwegowie jednak się tłumaczą, a najlepszą obroną jest atak. Dyrektor do spraw skoków narciarskich w Norwegii w pierwszych wypowiedziach dla mediów podkreślił wzburzony, że to nie była manipulacja, ani oszustwo, ani techniczny doping, jak przedstawiają to nasi rywale, tylko niedostosowanie się do przepisów w taki sam sposób, który zdarzał się przy wcześniejszych dyskwalifikacjach. To, że mamy dobre wyniki, budzi zazdrość u konkurencji i stąd te donosy i protesty nas oskarżające. Jan Erik Albu dodał kąśliwie, że akurat w Polsce sprawa została rozdmuchana do niewiarygodnych rozmiarów, to jest cytat, bo mnie to zupełnie nie dziwi, ponieważ Polacy właściwie w tym sezonie nie skaczą, więc szukają dziury w całym i przede wszystkim nam zazdroszczą, podkreślił. Przypuszczam, że to nie koniec całej sprawy i niewykluczone, że kary będą bardzo dotkliwe, ale ta sytuacja pokazuje tylko, że w ostatnim czasie w skokach narciarskich nie dzieje się najlepiej. Dla Trójki Kuba Niziński. No trudno właśnie oprzeć się temu wrażeniu, które na koniec swojej relacji zaprezentował Kuba Niziński. Nie masz wrażenia, Darku, że skoki narciarskie się zwijają, nie tylko polskie? No pewnie ze wszystkimi sportami zimowymi, jeśli się nie przeniosą do hali, jak nie będzie uniwersalnych warunków dla wszystkich. Bo w Polsce... Ale w narciarstwie alpejskim nie masz takich skandali. Zrobię taką hiperbolę. Mhm. W Polsce żegluje około 3 milionów ludzi. Mhm. Weź im wytłumacz, że za mocniejszy wiatr nie dostajesz premii. w żeglarstwie musisz wykorzystać wiatr, żeby płynąć szybciej, a tu masz wiatr, więc dostajesz karę. Zgadzam się z tobą w 100%. Rzeczywiście te wszystkie przyczynniki są kompletnie niezrozumiałe, miały spowodować, że będzie sprawiedliwie, a jest po prostu bardziej nieczytelnie. Państwo oczywiście też już komentują te wydarzenia. 22,7 trójek. Dzwonię na temat Norwegów, zdyskwalifikowali, prawda? Słyszałem tu rozmowę pana Małysza. Uważam, że zachował się jak dupy, bo kilkakrotnie naszych też dyskwalifikowali. A teraz on płacze, że Norwegów zdyskwalifikowali. Czy on jest Polak, czy on jest Norweg? No, nie znał pewnie wówczas jeszcze tej sprawy, teraz to się wyjaśniło, tak jak mówił Darek, rzeczywiście, no, mówiąc wprost, to jest jawny przekręt to, co oni robili, wszywali sobie zduplikowane czipy. To jest system, system cały, absolutnie. Więc to nie było przypadek. To jest jak doping i no, źle się dziecko. Najbardziej przykre jest to, że karani są zawodnicy, sportowcy, a tak naprawdę to nie oni siedzą przy maszynach, to nie oni wszywają, tylko trenerzy, sztab, no, specjalni kierowcy. Ale zawodnicy chyba wiedzą, co się dzieje na zapleczu. No, jeśli to system, to muszą wiedzieć. Jeżeli maszyny do szycia pracują pełną parą w pokoju obok, a propos tego, że Polacy się skarżą, no to nie Polacy nagrali te wydarzenia norweskie, tylko z tego, co wiem, Austriacy. Także też chcielibyśmy doprecyzować. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. 20 minut zostało do godziny 18. Proszę zostać z nami. Pięknie to wszystko wybrzmiało. Tutaj patrzymy na to, co dzieje się w Łodzi. Widzew podejmuje Jagiellonię Białystok. Od 8 minuty prowadzą mistrzowie Polski i tym razem nie Pululu, a Skrzypczak zdobył bramkę. No to dobrze, Jagiellonia w gazie. Ograła Brugię w czwartek w lidze konferencji 3-0. Nikt się nie spodziewał takiego wyniku. Rzeczywiście imponująca jest forma. Ale to nie ta Brugia, o której wszyscy myślą. Tak, nie, to nie ta rzeczywiście, ale przedstawiciel ligi belgijskiej, jakkolwiek patrzeć. Teraz nie będzie o piłce, teraz będziemy mówili o Formule 1. Kto zdobędzie tytuł mistrzowski? Ponownie Max Verstappen, czy może Lewis Hamilton, a może Lando Norris? Już za tydzień rozpocznie się nowy sezon Formuły 1. Oczywiście bez Polaka w stawce, ale za to z piękną historią za plecami. 24 of the world's top drivers meet at Silverstone for the Grand Prix of Europe. And it's Alfa Romeo's number 2, Giuseppe Farina. Rozpoczyna się jubileuszowy 75. już sezon Formuły 1. Tomasz Mandra, ekspert motoryzacyjny. Dokładnie 13 maja w 1950 roku na torze Silverstone odbył się pierwszy wyścig samochodów jednomiejscowych z otwartym nadwoziem, z kołami na zewnątrz, wygrał Giuseppe Farina, późniejszy mistrz świata tego sezonu. Sezon Formuły 1 już za tydzień się rozpoczyna w Melbourne. To jest tradycja, która jest od lat podtrzymywana. Powiedz, co cię najbardziej ekscytuje, myśląc o tym sezonie? W tym sezonie jest mnóstwo takich rzeczy, które mnie nadmiernie wręcz ekscytują. Maciej Jermakow, dziennikarz zajmujący się Formułą 1. Mamy Hamiltona w Ferrari, to jest historia niesamowita, to jest historia pełna znaków zapytania, jak będzie jeździło Ferrari, czy Hamilton dalej jest tym Hamiltonem, który, jeśli Ferrari będzie szybkie, to czy będzie w stanie po pierwsze pokonać Leclerca, a po drugie po prostu po ten tytuł sięgnąć. Poprzedni sezon Hamiltonowi, delikatnie mówiąc, nie wyszedł. Mamy też sezon, w którym wygląda na to, że cztery zespoły będą biły się między sobą w ścisłej czołówce, że będziemy mieli McLarena, Red Bulla, Ferrari i Mercedesa. Max Verstappen is a four-time Formula One World Champion. That is four in a row, Max. Four in a row, congratulations. Cóż, no jeżeli chodzi o faworytów, musimy zacząć od Maxa Verstappena. To jest człowiek, który przez ostatnie 4 lata był niepokonany. Jest to na pewno kierowca bezkompromisowy, który potrafi do maksimum wykorzystać walory swojego samochodu, który w ubiegłym sezonie już nie był takim autem topowym jak w poprzednich latach, a mimo to Max Verstappen dorzucił do swojej kolekcji 4. tytuł mistrzowski. Teoretycznie i też według bookmacherów na przykład wielkim faworytem tego sezonu ma być McLaren. To McLaren po testach wygląda na razie najlepiej. Red Bull miał trochę problemów, więc wydaje się, że przynajmniej na początku sezonu Lando Norris i Oscar Piastri mogą być tymi głównymi rywalami Maxa Verstappena. Mamy i prawdopodobnie mocne Ferrari, tu Leclerca, który jest bardzo dobrym kierowcą, i Hamiltona, który jest 7-krotnym mistrzem świata. W wieku 40 lat będzie próbował powalczyć o swój 8. tytuł mistrzowski, bo warto podkreślić, że Lewis Hamilton razem z Michaelem Schumacherem dzierży palmy pierwszeństwa, jeżeli chodzi o liczbę tytułów mistrzowskich. Warto na pewno jeszcze wspomnieć o Mercedesie. Tutaj jest wielka niewiadoma, jak Mercedes po odejściu Lewisa Hamiltona sobie poradzi w walce o te czołowe miejsca. Teraz ma stosunkowo młodą ekipę. George Russell, 27-latek, ma jako swojego partnera w zespole Andrea Kimi Antonelliego, a więc 18-latka, który dostąpił zaszczytu zastąpienia słynnego Lewisa Hamiltona. Mamy mnóstwo debiutantów, takich, którzy po raz pierwszy będą jechali swój pełny sezon w Formule 1 w różnych zespołach, od topowych, czyli Red Bull czy Mercedes, bo tam będziemy mieli odpowiednio Lawsona i Antonellego, ale też w gorszych trochę zespołach będzie choćby Brazylijczyk Bortoleto. Brazylijczycy znowu w końcu będą mieli swojego przedstawiciela. 24 rundy, wszystko się kończy w grudniu, tak naprawdę cały rok właściwie jest Formuła 1. Czasem będzie tak, że będą z weekendu na weekend przenosić je na kolejne wyścigi, na kolejne tory, zmieniać kraje, zmieniać strefy czasowe, więc będzie to bardzo wymagający sezon. Duże wyzwanie dla kierowców, jeśli chodzi o przetrwanie tak naprawdę tego sezonu, bo oni czasami mówią, że to jest już dla nich trochę za dużo, ale kierowcy są w o tyle uprzywilejowanej sytuacji, że oni sobie, niektórzy z nich dolatują w ogóle prywatnymi samolotami, niektórzy sobie latają biznes klasą albo pierwszą klasą i naprawdę nie mają jakiegoś wielkiego kłopotu z tymi podróżami. Ale pomyślmy o członkach zespołów, o mechanikach, o tych, którzy nie są bardzo wysoko w tej hierarchii, także zarobkowej, i u nich to wygląda trochę inaczej. Jeśli ktoś ma rodzinę, jeśli ktoś ma jakieś inne zobowiązania prywatne, no to jest naprawdę bardzo trudne i bez wielkiej pasji i miłości do sportu przeżycie takiego sezonu jest ciężkie. Który z kierowców ma najbardziej lukratywny kontrakt? W tym momencie Max Verstappen. Tu mówi się o tym, że to może być w okolicach 60 milionów euro za sezon plus pewnie jakieś dodatki. Właśnie sobie wymienił samolot teraz na nowy, żeby trochę było przyjemniej latać na te wyścigi. 40 milionów euro za taki samolot, no ale w sumie akurat Max spokojnie sobie na to może pozwolić. To może być naprawdę sezon wyjątkowy, po prostu. Te relacje przygotował Adam Malecki. A my odbieramy telefony. Halo, halo. Duszy Pijanek, wrocławski taksówkarz. Chciałbym dołożyć komentarz do problemów utraty atrakcyjności oglądania skoków narciarskich. Uważam, że tak. Po pierwsze, wysokość rozbiegu powinna być indywidualna oraz żeby nie było dyskwalifikacji związanych z ubraniem, proponuję, żeby tylko w slipkach startowali. I krótko mówiąc, skaczcie jak chcecie, byleby było tak, że każdy robi co chce, a najważniejsza jest zabawa. Pozdrawiam, czołem. Panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Na plakatach małą ściągą nie zobaczysz wiele. Gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia? Co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny. Czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Otóż nie, to mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. To była grupa Bluszcz, a teraz będzie wynik z Łodzi. Widzew gra w PKO Ekstraklasie z Jagiellonią Białystok i w 22 minucie przegrywa 0-1. Bezbramkowy remis na Old Trafford, gdzie Manchester United mierzy się z Arsenalem. Mówimy oczywiście o Premier League. Tak, ostatnie podrygi zimy tej wiosny, bo pogoda za oknem już niewiele wskazuje na to, że można jeszcze jeździć na nartach, ale da się, spokojnie, jeszcze jak ktoś ma ochotę, to bardzo proszę, szczególnie w Skandynawii, tam Puchary Świata w Ore i w Kvitfjell, które podsumowuje niezawodny Henryk Sytner. Jak co roku szwedzkie Ore gości najlepsze narciarki startujące w alpejskim Pucharze Świata. Miejscowość leży na wysokości 372 metrów, a stoki rozciągają się niemal nad całą drogą aż do szczytu Areskutan na wysokości 1420 metrów. Co ciekawe, wyciąg narciarski działał tutaj ponad 100 lat temu, w 1910 roku, a była to wtedy niewielka wioska. Dziś Ore jest najbardziej znaną w świecie stacją zimową Szwecji, położoną nad brzegiem pięknego jeziora Aresjon na wysokości 400 metrów nad poziomem morza. Ma 110 km tras narciarskich, z których najdłuższa liczy 6,5 km. Kolejką można dotrzeć na wysokość 1435 metrów. Działa 45 wyciągów i kolejek. Wczoraj rozegrano w Ore kolejne zawody alpejskiego Pucharu Świata. Panie startowały w slalomie gigancie. Wielka faworytka nie zawiodła. Myślę oczywiście o Federice Brignone, która zdecydowanie wygrała pierwszy i drugi przejazd. Włoszce próbowała zagrozić Alice Robinson z Nowej Zelandii, ale nie udało się. Była druga, a trzecie miejsce na podium zajęła Lara Colturi z Albanii. O zwycięstwo walczyła Sofia Goggia, ale tuż przed metą wypadła z trasy. Do drugiego przejazdu zakwalifikowała się Maryna Gąsienica Daniel, ale rywalizację zakończyła na 23 miejscu. W alpejskim Pucharze Świata nadal trwała rywalizacja w Kvitfjell. Niespodzianką zakończył się piątkowy zjazd mężczyzn. Wygrał niespodziewanie 36-letni Włoch Dominik Paris, a kolejne cztery miejsca zajęli szwajcarscy faworyci Marco Odermatt, Stefan Rolgentin, Franjo von Almen i Alexis Monet. Paris odniósł 23. pucharowe zwycięstwo w karierze. Pierwszy raz wygrał 12 lat temu w Bormio. Wczoraj kolejny zjazd w Kvitfjell i kolejne sukcesy Szwajcarów, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca. Wygrał Franjo von Almen i było to jego trzecie zwycięstwo w czterech zjazdach. Drugi był lider klasyfikacji generalnej Marco Odermatt, który potknął się na początku przejazdu i nie mógł już odrobić strat. Na trzeciej pozycji finiszował Stefan Rogentin. Dominik Paris po piątkowym sukcesie w zjeździe odniósł dziś drugie zwycięstwo w Kvitfjell, wygrywając supergigant przed Kanadyjczykiem Jamesem Crawfordem.